koncertu na naszej antenie w poniedziałek od 21 do północy. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 9 dzień czerwca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polska-Chile 2-2. Za nami pierwszy z dwóch sparingowych meczów kadry przed Mundialem w Rosji. Zakopianka w Tenczynie odblokowana. Trasa była nieprzejezdna przez 12 godzin z powodu wypadku. Potężne nawałnice przeszły nad Węgrami. Są ofiary. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała towarzyski mecz z Chile 2-2. To był przedostatni sprawdzian biało-czerwonych przed Mistrzostwami Świata w Rosji. Stara piłkarska prawda mówi, by nie wyciągać przedwczesnych wniosków ze sparingów przed wielkimi turniejami, ale o kilka konkluzji pokusił się Jan Kałucki. W pierwszej połowie Polacy grali odważnie, bez kompleksów, czego efektem były gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Ten drugi wykorzystał bardzo dobre podanie Kamila Grosickiego. Potrafiliśmy spod pressingu wyjść i z tego bramkę strzeliliśmy. Potrafimy grać na wysokim poziomie, ale wiadomo, no jeszcze nam do tego topu takiego brakuje. Aby dojść do tego topu, trzeba poprawić grę w defensywie. W pierwszej połowie niefrasobliwość obrońców wykorzystał Diego Valdes, a w drugiej, kiedy graliśmy z trójką obrońców, mecz Polakom wymknął się spod kontroli. Podopieczni Adama Nawałki grali bardzo chaotycznie, a gola na 2-2 strzelił Mikko Albornoz po przepięknym strzale z dystansu. Popełnialiśmy wiele błędów defensywy. Mamy trochę czasu i na pewno ten element będzie do poprawy. Mówił kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski. Były też plusy. W obronie dobrze zagrał Jan Bednarek, a na skrzydle świetnie radził sobie Jakub Błaszczykowski, który zagrał pełne 90 minut. Pierwszy raz od października 2017 roku. Poznań, Jan Kałucki. 18 osób w szpitalach po wypadku w Tenczynie na Zakopiance. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Wypadek wydarzył się wczoraj przed południem. Według ustaleń policji autobus przewożący uczniów jednej z warszawskich szkół, który jechał od strony Zakopanego, czołowo zderzył się z tirem. Pojazdy stanęły w poprzek drogi i częściowo wjechały do rowu. Policja przypuszcza, że jeden z nich mógł zjechać na przeciwległy pas. Poszkodowanych zostało w sumie 49 osób. 6 dorosłych oraz 43 dzieci. 34 osoby zostały przewiezione do szpitali, m.in. w Krakowie, Nowym Targu, Katowicach i Limanowej. 18 wciąż jest pod opieką lekarzy. Świadkowie relacjonują, że całe zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Zaczęło się od zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Oni się zderzyli i nagle ciężarówkę obróciło, no i uderzyła w autobus i z autobusem poszli. Zaczęliśmy wyciągać dzieci z autobusu, żeby powybijaliśmy, powyciągaliśmy. W akcji ratowniczej uczestniczyło 14 zastępów straży pożarnej. Pracowało także 8 zespołów ratownictwa medycznego, 4 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego oraz helikopter wojskowy. W związku z wypadkiem wojewoda małopolski zwołał na dziś posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Chodzi o przeanalizowanie gotowości służb do zwiększonego w wakacje ruchu na drogach. Potężne nawałnice przetoczyły się wieczorem przez Węgry. Na południu kraju zginęły 4 osoby. Do tej tragedii doszło w mieście Dąbowar. Wichura wyrwała z korzeniami potężne 40-metrowe drzewo, które runęło na samochód. Na miejscu zginęły 4 z 5 osób znajdujących się w aucie. Największe szkody wichury wyrządziły na południowym zachodzie Węgier. Powalone drzewa zatarasowały wiele dróg i ulic. Zerwanych zostało także wiele linii energetycznych. Morze Śródziemne jest zanieczyszczone plastikiem, alarmują ekolodzy z WWF. Raport opublikowali w Światowy Dzień Oceanów. Z 27 milionów ton śmieci w Europie tylko 1/3 kierowana jest do utylizacji. Reszta ląduje najczęściej w morzu. Oto jaka jest na ten temat opinia pracownika zakładów komunalnych w Marsylii, sprzątającego brzeg morza. Trzeba, aby ludzie sobie to uświadomili, żeby nie rzucać śmieci na plaży. Posprzątam, przejdzie kilka osób i znów wszystko jest zaśmiecone. Ekolodzy biją na alarm, bo zanieczyszczenie Morza Śródziemnego zagraża zarówno rybom i innym stworzeniom żyjącym w morzu, jak i człowiekowi. Według naukowców w każdym badanym żółwiu morskim znaleziono fragmenty plastiku, mówi jeden z grupy naukowców zajmujących się tą tematyką. Zwierzęta morskie połykają plastik, my je jedząc też, no i tak wchłaniamy te zanieczyszczenia. Na kilometrze kwadratowym Morza Śródziemnego znajduje się około 1 250 000 kawałków plastiku. To jest niemal 4 razy więcej niż na północnym Pacyfiku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

wefadi tavikadi tata alifi want to see the day love you my alifi do so vi du tama na wekidi pytasz mnie jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak, nie martw się, a własny finał poklaruj wina swe. A taj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła, trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła, chwytaj dzień, życia smak, nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, let me be, let me be where tonight I believe, after far be said time. Chwytaj dzień, to Zbigniew Wodecki i Kaja, Dobrze, że jesteś. Taki tytuł nosi płyta, na której ze Zbigniewem Wodeckim śpiewają m.in. Kaja właśnie, Kuba Badach i Sławek Uniatowski. To trójka, 14 minut po szóstej. Teraz to już wstajemy. Pomoże nam Henryk Sytner. Medal dla każdego. Do pieszych wypraw trzeba być przygotowanym i nie chodzi tu tylko o kondycję, ale poznanie z przewodników czy choćby z mapy trasy, którą będziemy wędrować. Żeby nie był to rajd w ciemno, improwizacja nie zawsze popłaca. Chyba się ze mną zgodzisz. Mój gość Wiesław Piegat. Tak, zgadzam się, oczywiście jest to konieczne. No i teraz propozycja ciekawego szlaku. Propozycja jest tego rejonu, który bardzo dobrze znam od lat, mianowicie po Jeziorze Kaszubskie i to jest taki wycinek między Kościerzyną a Kartuzami i proponuję, tam są bardzo łatwe dojazdy różnego rodzaju komunikacją, ale zacząć od Szymbarku, ponieważ w Szymbarku jest dom do góry nogami. To jest ciekawe, ale są jeszcze inne obiekty ciekawsze, w tym centrum Centrum Edukacji i Promocji Regionu, na przykład Zagroda Trapera, którą zbudował mieszkaniec Kaszub, który wyemigrował do Kanady. Dom Sybiraka, Dom Powstańców Polskich z Adampola, z Turcji. To są takie ciekawe rzeczy, bardzo patriotyczne i historyczne. Z Szymbarku spacerem, tutaj mówimy o wycieczce pieszej, przemieszczamy się do rezerwatu Szczyt Wieżyca, a to dlatego, bo od nie tak dawna czynna jest wieża widokowa na wzgórzu ponad 300 metrów nad poziom morza, ale sama wieża ma 35 metrów i bezpiecznie można na sam szczyt się przemieścić. Tym szlakiem właśnie pieszym i to nawet prowadzącym przez Buczynę Pomorską. To jest ciekawy, przyrodniczy fragment szlaku pieszego. I z tej wieży widać przy dobrej pogodzie nawet tak odległe rejony jak Trójmiasto. Lotnisko w Rębiechowie w Gdańsku. Także to jest niezwykle interesujące. Sama wieża ma patrona, Jana Pawła II, co też jest pewnego rodzaju magnesem na takie wypady. Myślę, że taką wycieczkę, którą proponuję, warto skończyć w Kartuzach. Tyle tylko, że do Kartuz trzeba jednak dojechać pociągiem. To tak na koniec, jak gdyby całej tej eskapady pieszej. W Kartuzach jest bardzo ciekawe Muzeum Kaszubskie, które ma bardzo atrakcyjne zbiory i etnograficzne, i archeologiczne, ale również można tam się przekonać, jak Kaszubi dbają o swój język. Kiedy przemieszczamy się przez atrakcyjne rejony Kartuz, warto wiedzieć, że zakon Kartuzów pochodzi z Alp francuskich. Przywędrował do nas właśnie. Wiesław Piegat i Henryk Sytner polecali spacery po Pojezierzu Kaszubskim. Jeśli Państwo mają jakieś ulubione spacerowe rejony Polski, bardzo proszę napisać do mnie katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Ooh. Maki i chłopaki, mały cud, 20 minut po szóstej. To my jeszcze zagramy, też będzie po polsku, to znaczy będzie po angielsku. Ale Polka Monika Brodka. In the Hill to Brodka. 23 minuty po szóstej. Patrzę na plan. Gimnastyka odhaczona. Przypomnę, Henryk Sytnel polecał spacery po Pojezierzu Kaszubskim, a pogoda sprzyja. Teraz czas na odrobinę kultury. Zapraszamy na weekend. W brytyjskich księgarniach w tym tygodniu pojawiła się jedna z książek Jacka Denela. Z przełożeniem tytułu nie było problemu, Lala pozostała Lalą, ale dla tłumacza powieść stworzona na podstawie historii opowiadanych przez babcię pisarza, będącą świadkiem burzliwego 20. stulecia, była wyzwaniem. Choćby dlatego, że jest osadzona mocno w polskich realiach. To wyjątkowo emocjonalna historia, bo tak osobista dla Jacka, oparta na życiu jego babci. Ty jako czytelnik śledzisz jej niesamowite życie poprzez szereg różnych doświadczeń i to dodaje czytaniu tej książki dodatkowej mocy. Zastanawiam się, jak ta opowieść podróżuje, w tym sensie, że w inny kontekst kulturowy, językowy. Jak dużym problemem może być dla brytyjskiego czytelnika to, że gdzieś mu tam oczywiście z tej podświadomości jest wykreślony ten cały twardy kontekst, ta twarda rama? No to jest dla mnie ciekawe, bo Lala była najpierw przełożona wiele lat temu już na niemiecki, hebrajski, litewski, słowacki, więc to były te historie wspólne z Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? I tam bez względu na to, czy to były Niemcy, czy Litwa, no to gdzieś ludzie odczytują ten wspólny korzeń. Natomiast potem pojawiały się jakieś takie przekłady, nie wiem, na turecki na przykład. I zawsze mnie to interesowało, co sprawia, że ta książka, która jest jednak taka osadzona w Polsce i w polskiej historii XX wieku, znaczy ona jest kupowana zupełnie gdzie indziej, ale wydaje mi się, że to jest gdzieś tam znamy z drugiej strony, tak? Jeśli czytamy o dzieciństwie Pamuka na przykład w Stambule, no to nie dlatego, że on opisuje to tak, jakby to był Konin czy nawet Warszawa, tylko dlatego, że opisuje coś dla nas egzotycznego, ale równocześnie bardzo bliskiego w tym sensie, że to jest rodzina, podwórko, tak, dom, coś, co odczytujemy jakby w innej redakcji, w innym kontekście historycznym. Myślę, że tak to może być czytane. Zresztą tu jest jeszcze kwestia tego, że Lalę na angielski przełożył Antonia Lloyd-Jones, która jest znakomitą tłumaczką. Mieliśmy spotkanie w Ognisku Polskim i czytała fragment, w tym pierwszy mąż mojej babci żartuje sobie. I jest taki żart, practical joke, tak? Wpuszcza w maliny pewną panią. To sposób, w jaki ona to przełożyła, był niesłychanie brytyjski. Znaczy od razu się łapało ten sam tekst, prawda, ale użycie słów, konstrukcje, które odsyłały no, do tego języka międzywojniane angielskiego. Oferuje okno na cały niemal polski XX wiek, na historię i kulturę. Od samej końcówki XIX stulecia, przez dwie wojny światowe, przez zryw narodowy, aż po nową Rzeczpospolitą. Dla brytyjskiego czytelnika to rzadka okazja, by uzyskać to wszystko od polskiego pisarza. A to nie koniec, kolejne tłumaczenia w drodze. Podpisaliśmy kontrakt na serię, nad jaką Jacek pracuje ze swoim partnerem Piotrem Tarczyńskim. Przetłumaczymy nowe kryminały. Pierwsza część nosi u nas tytuł Mrs. Moore Goes Missing. Jesteśmy podekscytowani. To wyjątkowa seria o posmaku surrealistycznym, a w jej sercu główna bohaterka, urocza starsza pani. Uważam, że to będzie prawdziwe wzbogacenie naszego rynku kryminałów, bo my mamy wprawdzie na Wyspach sporo kryminałów w tłumaczeniu, ale dominują te ze Skandynawii. Myślę, że polska powieść, tak unikalna, będzie dla brytyjskiego czytelnika fantastycznym doświadczeniem. A z autorem Jackiem Denelem i szefową wydawnictwa One World, Juliet Maybe, rozmawiał nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so Iggy Pop i Kate Pearson, Candy. Pop mówi o tej piosence, że to jedyny dobry popowy przebój, który napisał. 29 minut zostało do siódmej. Same dobre wiadomości za oknem, przede mną i przed Państwem dziś. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, może zagrzmieć. Lokalnie burze mogą być z gradem. Jedynie na po Przedgórzu Sudeckim i w Sudecach oraz w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe. Będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 29 na południu i zachodzie oraz do 30 stopni lokalnie na Opolszczyźnie i ciepłym Dolnym Śląsku. Chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu od 22 stopni do 25. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i północno-wschodni. W czasie burz będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Przede mną droga. Długość dźwięku samotności Tomyslowic. Pytałam Państwa jakiś czas temu o spacerowe, ulubione rejony Polski. Pan Krystian napisał, że poleca zdecydowanie ojców i okolice, koniecznie w ciągu tygodnia lub poza sezonem. Jak pisze pan Krystian, zaczynał tam dzień zwykle, przyjeżdżając około 7:00 z termosem dobrej kawy. Widoki, ścieżki naokoło, jaskinie Łokietka i ciemna, opuszczona pustelnia, kapliczki, w tym kapliczka na wodzie, zamki, ruina i zamek ojców i Pieskowa Skała, no i do tego miejscowe legendy i ponad wszystko, jak pisze pan Krystian, szum prądnika podczas spacerów nocnych. No to wszystko jeszcze przed państwem. Co sobotę między 6:00 a 8:00 proponujemy państwu, co zrobić z weekendowym wolnym czasem. Teraz propozycja dla rodziców. W co się bawić? Podpowiadamy, omawiamy i polecamy. Dziś zaczynamy od szczecińskiej Różanki. Mówi Robert Grabowski. Zapraszamy serdecznie na Różany Ogród Sztuki. To jest przeciekawa atrakcja i wydarzenie trwające od 11 lat już w Szczecinie, składające się z takich pewnych filarów, bo między innymi są koncerty różankowe, jest czytelnia różankowa dla wszystkich, jest różankowa potańcówka, no i różanka dla dzieci. I 9 czerwca będą i koncerty, będzie i potańcówka, no i ta część dla najmłodszych od godziny 11 do 14. I proszę mi wierzyć, w tym Różanym Ogrodzie Sztuki, w otoczeniu przepięknych kilku tysięcy róż, gdzie nie tylko mamy działa na zmysł wzroku i węchu, to jeszcze mamy na co popatrzeć i posłuchać, ponieważ i będą warsztaty plastyczne, i będą warsztaty teatralne, będzie spektakl teatralny i przez te 3 godziny najmłodsze dzieciaki kompletnie się nie nudzą. Z chęcią tutaj wszyscy przychodzą i teraz najbliższą sobotę będą warsztaty teatralne pod tytułem Ciało w teatrze. To troszeczkę będzie mowa o pantomimie. A poza tym warsztaty plastyczne, prezenty i na koniec spektakl teatralny Legenda o Baszcie Siedmiu Płaszczy pod kierunkiem Anny Gielarowskiej. Opowiada on o tym, jak książę Bogusław X poślubił córkę króla polskiego Kazimierza IV, Annę Jagiellonkę. Co ważne, spektakl będzie tłumaczony na język migowy. A to wszystko, przypomnę, w pięknym Różanym Ogrodzie. A dokąd należy się udać? Do Różanego Ogrodu Sztuki w Szczecinie, ulica Pawła Jasienicy 8. Na wszystkie wydarzenia jestem wolny i zapraszamy od godziny 11 do 14 na tą część poświęconą dla najmłodszych. A zapraszał Robert Grabowski ze Szczecińskiej Agencji Artystycznej. A my ze Szczecina ruszamy do Wałbrzycha, bo dziś na wałbrzyskim rynku finał pewnej szeroko zakrojonej akcji czytelniczej. Zaprasza pomysłodawca, kierownik działu pracy z dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej Jerzy Kumieka. Książka na walizkach zostało wymyślone w 2004 roku, a więc dzisiaj jest po raz 15. I jest to spotkanie, dolnośląskie spotkania pisarzy, czy też autorów książek z młodymi czytelnikami, ponieważ głównym odbiorcą tej naszej akcji są młodzi czytelnicy, tacy oczywiście uczący się jeszcze, i wszyscy pisarze, którzy w niej uczestniczą, to są pisarze, którzy piszą książki dla dzieci i dla młodzieży. Mamy tych 9 pisarzy, to jest kilka tysięcy kilometrów po Dolnym Śląsku zrobione, a już przez te 15 lat to już nawet nie wspomnę, ilu tych pisarzy było i ile tych kilometrów żeśmy przejechali. I w ubiegły czwartek 9 pisarzy wsiadło do 9 samochodów, odjechało w 9 stron województwa dolnośląskiego, ale te spotkania już za nami, a przed nami wielki finał. Jeżeli chodzi o wielki finał, to spotykamy się pod biblioteką, pod Atlantami, na rynku w Wałbrzychu i tam wszystkich 9 pisarzy będzie do dyspozycji czytelników. Wydawnictwa, które z nami współpracują, a więc Wydawnictwo Literatura i Akapit Press, one przygotowały taki specjalny kiermasz książek, gdzie będzie można książki oczywiście kupić i uzyskać autograf od pisarzy. No i przede wszystkim sam Wałbrzych przygotował się na to, żeby to było święto książki. A wałbrzyskie święto książki w tym roku uświetnią Grażyna Bąkiewicz, Joanna Papuzińska, Dorota Cąbrzyńska-Nogala, Emilia Kiereś, Kalina Jerzykowska, Zuzanna Orlińska, to także ilustratorka, Agnieszka Tyszka, Magdalena Zaremska oraz pisarz i rysownik Paweł Wakuła. Zapraszamy już dziś na wałbrzyski rynek w okolicy biblioteki pod Atlantami, już od 9:00. A teraz robimy skok i lądujemy w Łodzi, bo tam dla najmłodszych filmowy klub juniora przygotował Momakin, mówi Iwona Buchcic. Filmowy klub juniora to są cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Wyjątkowe pod tym względem, że uczymy na nich rodziców, jak bawić się z dziećmi. Takie zajęcia mogą być fantastyczną pierwszą wizytą w kinie dla dziecka, ponieważ sąd jest krótki, dopasowany do możliwości takich maluchów. Trwa około 15-20 minut. My delikatnie zgaszamy światło, dzieci oglądają piękne animacje, bardzo często są to animacje polskie, a później po sensie kinowym dzieci bawią się z nami. Za każdym razem mamy przygotowane zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne. Urozmaicamy formułę tak, aby dzieci się nie nudziły i na naszych zajęciach dzieci bawią się razem z opiekunami. A Filmowy Klub Juniora startuje dziś o 12 w Centrum Edukacji Momakin, Aleja Tadeusza Kościuszki 39 w Łodzi. Wszelkie informacje na stronie momakin.pl. A jak już jesteśmy w kinie, a z Łodzi do Warszawy rzut beretem, przypominam o Kinie w Trampkach. To już 6. filmowy festiwal dla dzieci i młodzieży. Kto jeszcze nie był na żadnym festiwalowym seansie, powinien zajrzeć koniecznie na stronę kinowtrampkach.pl. Jest jeszcze czas. Festiwal trwa do 17 czerwca, a w jego ramach oczywiście seanse filmowe, warsztaty, spotkania, czyli to, co mali i więksi kinomani lubią najbardziej. There's a light, a light that shines on me, yeah, yeah. And all my friends and family would agree. Hey, look, it's over you. It's shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. There is a feeling in the California air. Everywhere. That's for me and you, for our spirits too. There is a reason that we play among the stars. A reason that we are just who we are. A reason that we thrive, for life to keep alive. That shines on me, yeah, and all my friends and family will agree. Hey, look, it's over you, shining brighter still. Hey, man, it's overdue, but it's your spotlight still. Dodge the Light to Jonathan Wilson. A wracając jeszcze na chwilę do weekendowych propozycji dla dzieci i rodziców, proszę nie zapominać o lokalnych domach kultury. Tam zazwyczaj dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy. Młynarski, Place Młynarski, Gaba Kulka, 12 godzin z życia kobiety. No ale przecież dziś będzie to wszystko wyglądać zupełnie inaczej. Tu Trójka, za 9:07. Zapraszamy na weekend. Bo dziś o 11 na Stadionie Narodowym rozpocznie się 22. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największa tego typu impreza terenowa w Europie. Wśród atrakcji, wielu atrakcji, które pozwolą małym i dużym odkryć tajemnice świata nauki, są także te przygotowane przez dziennikarzy Trójki. W tym roku piknik odbędzie się pod szyldem Ruch. Kasia Stoparczyk. Więc u nas gimnastyka języka, czyli w radiowym klimacie, no bo przecież język w zasadzie u nas w studiu lata jak łopata. Spod czeskich z trzech szło Czechów Czech. Nie Czech. Trzech. I w związku z tym zaprosimy naszych słuchaczy, w ogóle te wszystkie osoby, które odwiedzą piknik, do wzięcia udziału w takich konkurencjach, myślę, że bardzo zabawnych, bo rodzinnie będą odczytywane wierszyki, które szczypią w języki. To są bardzo zabawne, niełatwe do poprawnego przeczytania i działające na wyobraźnię właśnie historyjki Agnieszki Frączek. Dodatkowo zorganizujemy także mini warsztaty badające predyspozycje radiowe. No i to, co jest bardzo, bardzo interesujące w moim odczuciu, to obecność beatboxera Patryka Matelli, który będzie komentował w taki swój sposób dźwiękowy wszystko to, co tam zaistnieje, co zadzieje się u nas w namiocie, czyli będzie pustaka, pusta, pustaka, pusta. Ja tak nie potrafię, ale on fenomenalnie to robi. Również da mini koncert. Z tego, co wiem, to przy pomocy własnej paszczy wykona jakiś fragment muzyki Mozarta. No i także zaproponuję takie króciutkie warsztaty beatboxerskie. Czyli wszystko wokół paszczy, wokół języka, wokół ruchu języka, a tym samym wokół radia. No ja myślę, że jeżeli my na etapie wymyślania tego spotkania bawimy się bardzo dobrze, to potem będzie radośnie, wesoło i no i tak bardzo rodzinnie, bo o to chodzi, żeby bawili się wszyscy członkowie rodziny, nie tylko dzieci. No atrakcją to będzie Marek Niedźwiecki główną. Piotr Stelmach. I nasz namiot trójkowy w kolorze magenty, albo magenta, jak kto woli, żeby tak było ładnie urzędowo. No, a w tym namiocie będziemy my, będzie nasza fajna trójkowa ekipa. Będzie bardzo ciepło, ale ten namiot, ponieważ ma piękny prezent chroniący nas przed upałem, to Państwa też może schronić przed upałem. No i będziemy się tam z Państwem spotykali. A jak już się spotkamy, to pewnie coś śmiesznego powiemy. Pewnie zrobimy sobie jakieś fajne zdjęcia z Państwem i pewnie coś, nie wiem, jakąś na przykład przypieczętujemy naszym podpisem jakąś trójkową pamiątkę i w ogóle będzie cool. Piknik naukowy odbywa się pod hasłem ruchu, a ruch to oczywiście bieganie, więc nie może zabraknąć tam idei biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Będziemy na miejscu razem z Pawłem Januszewskim. Nie mogliśmy rozwinąć prawdziwej bieżni, bo tam za mało miejsca między namiotami. Natomiast będziemy mieli aż 7 bieżni mechanicznych, więc będzie można pobiegać. Poza tym zapraszamy na spotkanie ze świetną dietetyczką sportową, Hanną Stolińską-Fiedorowicz. Ona udzieli porad, jak zdrowo się odżywiać, bo nie wystarczy uprawiać sportu, żeby mieć dobrą sylwetkę. Trzeba też zdrowo jeść i między innymi o tym będzie można z Hanią i z nami porozmawiać. Czy dźwięk się rusza? Oczywiście, zwłaszcza kiedy się patrzy na płytę winylową. Michał Margański. I wnika się w to, w jaki sposób igła wydobywa z tejże płyty utwory. Co będzie można zobaczyć na pikniku naukowym w Twoim wykonaniu? Przede wszystkim liczę na rozmowę z Państwem, bo muzyka żyje wtedy, kiedy się o niej również rozmawia. Jestem przeciwnikiem tego wszystkiego, co dziś dzieje się dookoła, czyli bez jakiegoś refleksyjnego konsumowania muzyki, słuchania jej właściwie non-stop. Dlatego takie spotkanie może i mnie, i Państwu dać pewne refleksje o tym, czym ona jest, czym może być. No bo wiadomo, to najbardziej abstrakcyjna forma sztuki. Wybrałeś już jakieś swoje winyle, które będziesz prezentować? Myślę, że chciałbym przynieść te tłoczone dawno temu, te, na których nie ma jeszcze kodów kreskowych, czyli z lat 70., 60., może z 50. coś przyniosę, ale również te nowe płyty, bo jak wiadomo, płyta analogowa jest dziś bardzo modna. Tylko myślę, że wspólnie zadamy sobie pytanie, czy te współczesne to winylowe gadżety, czy rzeczywiście piękny analogowy dźwięk? Wszystko się zgadza. Zapraszamy bardzo serdecznie, a z naszymi redakcyjnymi kolegami rozmawiała Gabriela Darmetko. Tu Trójka, za 4 minuty serwis. Like a river on the crowded bus, a glare of love.